be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Örülök, hogy találkozunk újra. Látok benneteket. Mi is látunk, Gábor. Tavalyi karácsony ajándék a pulóver, ami rajtad van, vagy még gyerekkorodban. Nagyon szeretem. Már csak egy ilyen kis rénszarvas hiányzik róla, hogy gyújtsunk be a kandallóba, és adjuk át a karácsonyi ajándékot. Egyébként azt hiszem, tényleg tavaly karácsonyi. Ráhibáztál. Igen. Nem zoknit kaptam, hanem pulcsit. Igen. Pulcsit, tipikus a színösszeállítás, minden tényleg jó. Nagyon jó. Mi a helyzet otthon? Hogy vagy? Szépen. Mi van veled? Képzeljétek el, hogy Pestlőrincről szólt a hetem, mert a nagykönyvtárban voltam előadni, és Balázs, ezt korábban azt hiszem mondtam is neked, hogy én Pestlőrincen nőttem föl. Ezt üzenem Janinak is, igen, hogy én a Havanna lakótelepen nőttem föl, ott töltöttem az életem első 20 esztendejét, úgyhogy elég sokan vagyunk így lőrinciek, tehát szerintem a Janit bátoríthatjuk. Ha már Havanna lakótelep, áruld már el, hogy tényleg tartanak lovat a hetediken, meg vágnak diszkót, mert vannak ezek az urban legendek, ugye, és többek között ez is közte van. Igen, a disznóvágás, fölcipe, pörzsölés, és nem és volt a ilyen? A hetediken lótartás, hát ezek ilyen nagy történetek, akik budapestiek ismerik ezeket. Láttál ilyet? Nem, ilyet nem láttam. Nem láttam. Vannak érdekeségek az erkélyen, tehát tartanak különböző dolgokat, de állattartás nem folyik. Én egyébként, ti zabot neveltetek? Tessék? Tehát zab ütetvények volt ilyen kis balkonládában? Hát én, hogyha ilyen helyen laknék, én biztos, hogy stevia növényt tartanék, és búzafüvet termelnék az erkélyen. Egyébként van egy kedves család, egy kedves barátom, akik ezt teszik, és időnként azt vágják, és azt fogyasztják. Búzafüvet termelnek az erkélyen. Ilyen van. Nagyon jó, okos. Disznóvágásról nem jó, mert az ember ilyeneket hall. Hát akkor már Havannai vagy onnan jöttél, vagy ott nőttél fel, akkor megkérdezem. Jó van, egyébként mi van otthon? Köszönöm szépen, elég hűvös, csapadékos az időjárás, hatalmas a forgalom, és hát igazából nagy változás nincs, és gondolunk azért őszinte tisztelettel rátok is. Hallom, hogy ott sincs különlegesen jó idő, ugye? Nincs. A fene vigyelj, de Afrikában azt hittem, hogy 40 fok van. Mi is. Kicsit azért jöttünk ide. Tudod, ez volt a terv, hogy amíg ott nálatok esik otthon, addig mi ülünk a 40 fokban. A múlt hét egyébként ilyen volt, ez a hét ez ilyen szötymörgős, 10 fokos, nem rossz, de nem is jó. És az igaz, hogy éjszaka nagyon lehűl? Hogy nagyon hőkülönbség? Éjszaka nagyon lehűl, hihetetlen hőkülönbségek vannak. Ha reggel kisüt a nap vagy napközben, akkor tud 30-35 fok is lenni. Ez egyébként meg semmit nem jelent, mert hogy közben éjszaka beesik a hőmérséklet, mi egy völgyben vagyunk, ott ilyen 8-10 fok, 12 fok tud éjszaka lenni, látszik a leheleted, és mindenki nagy kabátban járkál éjszaka. Hát úgyhogy ilyen 15-20 fokok simán ingadoznak egyébként, érdekes világ. Hát akkor jó témánál is leszünk. Igen, mit hoztál? Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt nagyon helyes vagy, hogy üzentél Janinak, hogy mit tegyen, nagyon szerettem. Én ezt tegnap felolvastam egyébként, hogy mi az üzenet, hogy sárgarépát, mit sárgarépa püré? Sárgarépa püré pirítóson, ugye ez volt, krumplit mindenféleképpen egyen, mert az megfogja a kis hasikáját. Igen, a sárgarépa püré az azért fontos, mert szabályoz, se nem fog, se nem hajt. A krumpli ugye enyhén fog, a sárgarépa püré ezért a krumplival. Ez egy nagyon fontos tanács. A pirítós pedig azért kell, mert csak az termeltet olyan nyálat a Janinál, ami segít a bélflóra helyreállításban. Ugye most azt nyilván nem kívánhatom, hogy vásároljatok ilyen különböző probiotikus készítményeket, mert neki szerintem most az kéne. De hogyha a pirítóst fogyaszt, akkor a szájban egy olyan anyag képződik, ami táplálni fogja a bélrendszert. De ez csak a pirítós látja ki? Ez csak a pirítós, tehát csak kétszer sültnél. Tehát amikor a régiek megsütötték a kenyeret mondjuk egy héten egyszer, és azt fogyasztották a többi napokon, akkor ők valamit tudtak. Ugye ez a szikkat, másnapos kenyér, csak ez rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy teljesen védi az epét, a hasnyálmirigyet, a bélrendszert, a friss kenyér, a fánk, a palacsinta agyon vág minket. De jó ez! A régiek tényleg okosak voltak, és amikor még ráadásul a tatár bizteket is rákenték a pirítós kenyérre. Félértés az már sok, ugye? Jól érzem, hogy túlmentem. Igen. Tehát sárgarépa püré, krumpli és pirítós, illetve kétszer sült. Ez a indikációm most. Én most egy picit másra gondolok. Mármint, hogy más van a fejemben. Na, mivel készültél, Gábor? Mi a mai témánk? Két dologban lehetne beszélgetnünk. Az egyik az, hogy a mikrohullámú sütőről mi a véleményünk. Megoszlanak a vélemények. Erről szeretnék néhány dolgot elmondani. És ha lenne időnk, akkor egy új hírről beszámolni, ami nem is annyira új, hogy tudnélik, aki a saját szobájában, ahol ugye alszik, a hálószobájában nem tart teljesen sötétet, tehát az agy világos jeleket is kap valami oknál fogva, mert nem húzta el a függönyt, nem engedte le a redőnyt, ugye a lámpafény beszüremlik a szobájába, vagy éppen tölti a telefonját, vagy a laptopját, vagy valami villogott mellette, akkor a melatonin termelése csökkenni fog, és ez nagyon komoly ártalmakhoz vezethet hosszú távon. Ez a két téma, amivel készültem, az a kérdés, hogy tudunk-e akkor ezekről? Jó, nézzük először a mikrót akkor, jó, mert tényleg az ember naponta olvas mikróval kapcsolatban megjelent cikkeket, és az ember nem tudja, hogy most higgyen annak. A szakma azt mondja, hogy a mikrohullámú sütő használható, de nézzétek meg, hogy igazán sok reklám nincs a mikrohullámú sütővel kapcsolatban. Vannak szkeptikusok. Ez milyen érdekes? Vannak szkeptikusok. Már nem kell, azért háztartási gépet nem nagyon reklámozol. Hűtőgép reklám sincs, sütőreklám sincsen, szerintem annyira beépült már a háztartásokban, hogy talán ezért nincs reklám. De figyelünk, Gábor, ennek hogy más oka van is vele. Van. Néhány európai országban be is tiltották, hogy nem is reklámozhatják, hogyha akarnák, akkor sem. A lényeg az, hogy ugye általában sima gáztűzhelyen szoktunk légkörű nyomáson főzni, illetve a gázsütőnkben szoktunk sütni. Megjelentek a villanytűzhelyek, a villanysütők, villanyrezsók, és újabban az indukciós jellegű, működési jelven működő különböző gáztűzhelyek, illetve indukciós tűzhelyek, bocsánat, illetve és a mikrohullámú sütő. A mikrohullám abban különbözik, hogy szintén egy olyan változó mágneses teret hoz létre, ami az élelmiszerben a vízmolekulákat pörgetni kezdi, forgatni, és urlódási hőt kelt. A problémánk az a mikróval, hogy hirtelen olyan extra magas hőt képes termelni az élelmiszerben, amit normál gáztűzhelyen nem tudsz létrehozni. Ezáltal idegen szerkezetek alakulhatnak ki, mondjuk egy 600 watt fölötti melegítés során extra magas hőfok, de nem mindenhol, az élelmiszer néhány pontján. Itt jönnek létre azok az idegen molekulák, esetleg allergének, esetleg rákkeltő anyagok, de erről még vitatkoznak, amik igen komoly problémákat okozhatnak. Nem tudom, ismeritek-e azt a kutatást, hogy macskákat csak mikrózott étel letettek, és mind elpusztult néhány héten belül, azt hiszem 3 vagy 4 hét alatt. Voltak ilyen kutatások, de lehet, hogy a csak főtétel okozta, nem biztos a mikrohullámú sütő. A lényeg az, hogy sok a szkeptikus, és idegen vegyületek képződhetnek benne, extra magas hőfok, gyökök, és a mikro ezzel rendelkezik, amit egy légkeveréses sütőben vagy gáztűzhelyen nem tudsz létrehozni. Az indukciósal sem tudsz ilyet létrehozni, mert az indukciós az nem az élelmiszert hevíti, hanem az edényzetet. Ugye a vas vagy acél lábost hevíti az indukciós sütő. Hát igazából legtöbbször, ha megnézitek, mi nem az élelmiszert hevítjük, hanem valami mást, ami átadja a hőt az élelmiszernek. Most a mikrohullámú sütő az az élelmiszert hevíti. Itt a probléma gyökere. Az csak akkor áll fönt, hogyha ténylegesen sütsz benne, vagy már a melegítésnél is. Tehát ha mondjuk te egy bögre kávét beteszel 20 másodpercre, akkor ugyanúgy ezek a gyökök kialakulnak benne? Nézzétek, én azt gondolom, hogy nem. Akik nagyon mikroellenesek, azok biztos most engem agyonvágnának, hogy mondhatok ilyet, mert hát a hullámok, a rezgések, és nem tudom, mi benne marad az ételbe, fizikailag egy 300 watton működő mikrohullámú sütő enyhe forgásra kényszeríti a vízmolekulákat, egy langyosításra elegendő, itt viszont nem jön létre extra magas hőmérséklet az élelmiszer egyik pontján. Neked van mikród, Gábor? Régtől fogva van, csak nagyon poros. Akkor szerintem használom én is, oké. Okay. Jó, mindegy, csak ez volt a kérdés. Ha te használod, mi is használod? Használod egyébként? Vagy a tévé tetején van, és nem egy vázat tartasz rajta? Nem használom. Ezért kérdezem, hogy nálad azért. Ja. Gyakorlatilag a konyha egyik szegletében borzalmasan néz ki szegény, és gondolkodtunk, hogy kihagyítsuk, még ott van, úgyhogy nem. Mondjuk egy rakott krumplit nem könnyű megmelegíteni, de én sütőben melegítem, tehát nyilván nem gáztűzhelyen, hanem a légkeveréses vagy hőlégkeveréses sütőbe rakom. Mikrohullámú sütőbe igazából nem. És hogyha valaki mondjuk anyatejet melegítene mikróba, azt sem javasoljuk, nyilván pont emiatt, mert ugye elterjedt az, hogy kiveszik a mélyhűtőből az anyatejet, és akkor a babának majd ezt fogják adni. Vigyázzunk ezzel, mert itt ugye létrejöhetnek olyan új kötések. Ugye a szakmában oktatják, hogy minden a természetben előforduló vegyület egy bizonyos forgással rendelkezik, és ebben a fény síkját forgatja balra, ebben most én nem megyek bele, és a mikrohullámú sütőből kivéve létrejönnek olyan vegyületek, amelyek a fény síkját jobbra forgatják, magyarul egészen más hatásúak. Biztos láthatok ilyet, hogy L-aszkorbinsav. Ez van ráírva mondjuk egy C-vitamin tablettára, hogy L-aszkorbinsav. Mi az az L? Hát az a balra forgató molekula, tehát nem a másik felé, és ez a szakmában egy rendkívül fontos dolog, amivel mi ugye átlagemberek nem törődünk, hogy az élet legapróbb törvényszerűségei működnek, és ez megváltozhat egy mikrohullámú főzés, melegítés során. Tehát, mihez képest balra? Ezt én így most nem értem. A fény síkját. Ezt egyszer majd elhozom neked és megmutatom. A fény síkját forgatják. Jó. Bizonyos élelmiszerek mindig balra forgatják a fény síkját. És ezen az alapon működik számos műszer. Ez egy szaktudomány. Uh-huh. Szívesen beavatja beleteket. Te azt mondod, hogy tulajdonképpen 600 watt alatt lehetőleg keveset, és sokkal inkább mondjuk gáztűzhelyen, vagy sütőben, tehát hogy a mikro használatát azt mondjuk mellőzzük, vagy csökkentsük. Ugye? Igen, mert azt az időt, amit megsporolunk egy mikrohullámú sütővel, azt végül is lehet, hogy hosszú távon elveszíthetjük. Szeretném hozzátenni, Balázs, hogy nem teljesen igazolt az egész kérdés. Az már igazolt, hogy képződhetnek extra vegyületek, amik allergiát okozhatnak, de mondjuk, hogy a mikrohullámú sütő mondjuk a rákbetegségekkel összefüggne, ezt egyértelműen nem igazolták, de úgy vélelmezzük, hogy ennek hátterén valószínű. Érdekes, amit mondasz, ugye, és hogy hányan használják az elmúlt 10-20 évben minden háztartásban. Minden háztartásban ott van úgy egyébként, hogy még nem is tudjuk, ugye, hogy még 30-40 év múlva ennek milyen következményei lehetnek. Alternatív megoldást egyébként én tudok javasolni, csak egyelőre még viszonylag drága. Igen, nem a füstölés. Gábor, azért nem megyek mindig ellened. Tehát, hogy értem, hogy te engem nem nagyon kedvelsz, nincs is ezzel semmi baj. Feri, tud valamit javasolni? Szalonna! Szalonna füstöléssel. Jó füstölt szalonna. Tehát azért vannak olyan dolgok, amiben mi egyetértünk. Ez viszonylag kismetszés pontja van a dolognak, de vannak ilyen dolgok, hogy a gőzpároló az egy nagyon-nagyon jó megoldás. Ugyanezt tudja, mint a mikrohullámú sütő, csak nem ezzel a rendszerrel. Tehát, hogy csak... zuhanyzás után vigyen be az ételt. Igen, köszönöm szépen. Szerintem hírezzünk és jöjjünk vissza a másik témáddal. Zuhanyozzatok, jó forró vízben, vigyétek be a krumplipürét, az meleg lesz. Nem, maga a technológia, ez egy létező, ráadásul ugyanakkor, amit a mikrohullámú, tehát be lehet építeni ugyanarra a helyre, és ez vízzel, vízpárával, forró vízpárával melegít. Mondtad, hogy hoztál egy kutatást, amiről mondanál néhány mondatot, ez nem kapcsolódik ugye a mikrohoz, mégis nagyon érdekes, és a napokban olvastad, ugye? Igen, találtam egy cikket arról, hogy összefüggést keresnek a szakemberek az elhízás, a hormonális problémák és az éjszakai fények között. És úgy tűnik, hogy találnak is. Nyilván azt emelik ki, hogy aki éjszaka tölti a mobiltelefonját, ugye ott a fény gyakran nem alszik el, hanem szinte folyamatosan világít. Ezek a kis fények elegendőek ahhoz, hogy egy bizonyos éjszakai hormon termelés csökkenjen, és erről szerintem a kedves hallgatók is már hallottak, ez a melatonin nevű anyag. Ennek van egy párja, ez a szerotonin, ami nappal dolgozik, ugye ez a boldogsághormon, és van egy éjszakai alvás hormonunk, ez a melatonin. Ez kizárólag akkor képződik, az agyban a tobozmirigyben képződik, hogyha vaksötétben alszunk. Tehát ennek két feltétele van, az egyik az alvás, a másik pedig a sötét. Csak sötét fázisban indul meg. Ahogy reggel rávetül az első kis fény a szemhéjra, tehát becsukott szemről beszélek, már az agy kiadja a parancsot, csökkenti, és a szerotonin átalakulás, helyesebben a melatoninból a boldogsághormon szerotonin képződés indul meg. Ennek köszönhetjük, hogy fölébredünk, fölkelünk, és jól vagyunk. Bizonyos élelmiszerek tartalmaznak ugye melatonint. Itt egy kis könyvecskét hoztam, hogy nem is olyan kicsi. Amerikában egy alapmű. Korábban beszéltünk ugye a Kína tanulmányról. Hadd mutassak nektek egy másik könyvet. Amerikában ez a kisokos, vagy nagyokos, ez a Döntő Bizonyíték című könyv, és alapítványunk ezt is lefordította és kiadta. Fantasztikus, ebből egy külön fejezet foglalkozik a melatoninnal. Máskülönben azoknak az embereknek, akik sokat utaznak repülőgépen, vagy időeltolódás miatt szenvednek, azoknak ajánlották korábban sokáig, sőt külföldön, pláne a melatonin szedést ebben az időszakban, mert abszolút megszűnik az álmatlanság, és a szervezet hamar kiheveri ezt az időeltolódás miatti problémát. De ha jól értem, akkor nálatok nincs eltolódás lényegében, ugye? Tehát nem, ugyanott vagyunk. Ugyanaz. Fogtok majd órát állítani, ugye október végén, és akkor egy óra lesz a különbség. Dél-Afrikában jó akkor inkább. Milyen étel termeli a melatonint? Nem tudom, hogy újat mondok-e, a zab. A zab legmagasabb. Hát a zab minden jelen jó, gyerekek. Tehát itt a könyvben az első helyen áll a zab. Utána jön a barna rizs, utána a kukorica, gyömbér, paradicsom, banán és az árpa. Tehát árva, hogy ezeket például a téli hónapok alatt is érdemes azoknak enni, ugye jönnek a hosszú éjszakák, jönnek a sötét délutánok, a sokáig tartó sötét részek, vagy hát tulajdonképpen napszakok, ugye, amikor kevesebb fényt kapunk, vagy természetes fény. Így van. Tehát ha ezeknek a fogyasztását emeljük, akkor ezek az úgynevezett boldogsághormonok nagyobb mennyiségben termelődnek a szervezetben? Igen, igen. Illetve maga a melatonin, ugye abból lesz majd nappal a boldogsághormon. Emlékeztek, hogy van ez a cukros tej kérdés, hogy este mézes tejet adni a gyereknek, ugye a tejben rengeteg a triptofán, és a triptofán is szerepet játszik a melatonin képzésben, csak az a baj, hogy a tehéntej az bealszik a gyomorban, és gátolja a mélyalvási fázist, azért sajnos ez a cukros mézes tej kérdés ez nem annyira vált be. Aztán vannak olyan tényezők, amelyek csökkentik az éjszakai melatonin termelést. Esti húsfogyasztás, stressz, koffeintartalmú, alkoholtartalmú italok esti fogyasztása. Szerintem most van az a pont, amikor Feri csúnyán fog rám nézni, de ugye amikor nem, tudod, mire gondolok ilyenkor, hogy szépen megszoktam enni egy jó pörköltet, leüntjük egy fröccsel a haverokkal, jaj, és olyan meg szépen alszunk reggelig, mint a bunda. A bunda. És cukrozott tejet soha nem iszunk például. Tehát veled vagyunk, Gábor, nem iszunk cukrozott tejet. Az a helyzet, hogy milyen alszol, mert az idegrendszer miatt, de melatonin termelésed éjfél körüli fázisban nincs. Legkorábban, hogyha ilyen vacsorát fogyasztasz, hajnali 1-2 órától, tehát minimális melatonin termelésed van. Azt szokta javasolni a szakember, ebben a könyvben is azt javasolják, hogy hagyjuk ki a vacsorát, vagy könnyű zöldséglével, párolt zöldséggel fejezzük be a napot, ilyenkor a melatonin termelés extra magas lesz. Például, aki nagyon fáradtan ér haza, és érzi, hogy nincs sok boldogsághormonja, az, tehát nem az volna a megoldás, hogy jól bevacsorázunk, hanem az ellenkezője, mert akkor az a szervezet nem emészteni fog, hanem beindítja az éjszakai sötét fázist. Tök jó, tehát volt egy szarnapod, még ne is egyél a végén. Értem, de tulajdonképpen értelek. De ehetsz könnyű zöldséget pirítóssal. Meg zabot. Pici sörélesztőpenyhet azért javasolok este, mert B6 vitamin van benne, és nagyon magas ugye a B1-B6 tartalma, ami megint szerepet játszik. Nyilván tudom, hogy ez irreális, amiket mondok, mert ugye este az emberek szeretnek jókat enni, de nézzetek, a szakma, tehát itt a szakkönyvek egytől egyig azt írják, hogy az esti stresszek, traumák, például valaki megnéz egy krimit, utána tuti, hogy 2 órán belül nincs melatonin termelése. Utána iszik valami alkoholosat, eszik valami füstöltet, és vége, blokkol. És nem csoda, hogy Magyarországot alapvetően egy depressziós, deprimált népnek tartják, nem biztos, hogy nyilván mindannyian, tehát van kivétel, de azért itt vannak összefüggések. Érdekes, amiket mondasz egyébként, csak hát működnek az emberben reflexek, hogy például, ha rossz kedvű, vagy enni jó, nem? Vagy nasolni. Azok az boldogságot. De én is szeretek boldogságot enni. Aztán nyilván... Hát... Nem, igen. Te fogyasztasz, Gábor, azért bocsánat, tehát ezt hadd jegyezzem meg, te mindig fogyasztasz. Én eszem, te fogyasztasz. Igen, azért nálatok mi a Ferivel egy grillparti rohadt magányosak lennénk. Biztos, hogy itt elindulni karányosak. Ferivel hoztál valamit, vegyél már valamit elő a csomagtartóból, mert ezek olyan fura dolgokat tesznek, te a pirítok nem, ez tévedés. Nem hozzá már egy szál lángolt kolbát. Nem, mert a padlizsán és a kápia paprika ott van. Nagyon jó. Hedonista. Hihetetlen, amit csinálsz. Közben nyilván baromi jó, csak az ember zöld fűszerrel. Egója, meg egyáltalán, szóval, hogy minden, amit kívánunk, az sokszor azért szembe megy ezzel, amit közben valójában a testünk kíván. Persze. Tudom, némi kis paprika zöld fűszerrel. Persze, és párolt az éppával. Balázs viszont is, hát a hajunkat eldobnánk. Ha szabad említenem, ugye mindig a rengeteg levelet kapok, hogy a kedves hallgatók hiányolják, hogy hol van, nem tudom, rendezvény, főző, tanfolyam, nem tudom mi. És az alapítványunk részt vesz ugye rendezvény szervezésben non-profit jelleggel természetesen, és ha esetleg valaki, ha szabad, kaptam engedélyt, hogy ezt bemondhassam, hogy vasárnap, most vasárnap, 19-én a Kőbányai Kulturális Központban lesz egy hatalmas egészségnapunk, és ha hiszitek, ha nem, zöld turmix és nyers ételes fesztiválra egybekötve. Ez egy rettentő nagy alkalom, minden évben egy vagy két ilyet tartunk, én magam is egész nap ott leszek kollégáimmal, szó lesz az agyműködésről, én a néma allergiákról, gluténkérdésről fogok beszélni, és számos komoly szakember eljön, és rengeteg ételbemutató ételkóstoló lesz, úgyhogy aki szeretne jó ízeket növény alapanyagból kóstolni, azt szeretettel várjuk vasárnap a Kőbányai Kulturális Központban. Ez tök jó. Figyelj, Gábor, az esti szex az segít például? Se főborít minden. Ne. Lehet ilyet csinálni, vagy sátántól? Van összefüggés. A melatonin termelést segítik az ilyen. ilyesmi. Aha. Tehát nem vacsorázol és szexelsz, akkor alszol reggelig, mint a bunda, és másnap boldog leszel. Igen. Na de ugye a szexuális élet az a... Jaj, de szeretlek. Igen, igen. Mondja, a szexuális élet az az egyéb hormonokat is termelte, tehát az túl a melatonin kérdésen alapvetően részt vesz más működésekben is. Egy nyugtató stresszoldó hatása van az egészséges szexuális életnek, tehát nyilván ez nem tabu téma. De azért egy jó banános vacsora, vagy egy jó görög saláta sem akármi. Hát nem érzem felcserélhetőnek a kettőt. A banános nyilván vacsorát a szexel, de értünk. Nyilván nem alternatívaként mondtam, csak visszatérve a témámhoz. Jó, örülök. De fontos, amiket mondasz, persze, mert hát az ember próbálja ezt megfogadni, csak közben olyan nehéz. Hát amikor egy este 10-kor hazajössz, és így betérdelsz a hűtő elé, és még valami impulzusra vágysz, legkevésbé egy pirított, vagy nem tudom, párolt sárgarépa pürét ennél. Szóval, hogy igen, az ember közben nézzétek, nem így működik. Ott van ez a csokoládé kérdés, ugye a csokoládéban például 40-45% a cukor, a tömegcsokiban pedig 55-60% a hozzáadott porcukor. Na most az a baj, hogy sokan a csokit azért eszik, ugye, mert hogy szerotonin emelő, meg segíteni fogja, nem tudom, a boldogságérzést és az alvást. Az a baj, hogy le fog esni a vércukorszintünk rettentően, ugye a sok cukor miatt, az inzulin reakció miatt, és végül nem, hogy jobban érezzük magunkat, hanem csökkenni fog a szerotonin és később melatonin termelés. Esti csokoládé fogyasztás hatására végül éjszaka le fog csökkenni a melatonin termelés. Ezért mondom, hogy inkább a lassú vércukorszint emelőket. Néhány szem dió. Nem véletlenül mondtam múltkor a mézes sült diót. Fantasztikus volt. És egyébként érezhető omega-3, kalcium, B6 vitamin. Ez például este néhány személyen mézes sült dió, vagy csak sima dió segíti az alvást. Nem kell sokat. Nézd, azért én tökre értem, amit mondasz meg. Tudod, hogy a legnagyobb támogatód vagyok, de mondjuk este 8-kor hazamegy egy forgatás, és a Viki letenne elém 3 szem diót, valószínű, hogy átgázolnék az ablakon, és elfutnék, és kifutnék a kerületből. Tehát eleve Balázs... éhesem. Például lefeküdni baromi nehéz. Nem tudok elaludni. A ingerült vagyok, forgolódom. Ha a dió mellé tesz egy brokkoli pörköltet barna rizssel, azért az nem semmi. Akkor elválok. Hogy a fenében? Akkor tudod, mi csak elválok. Akkor itt a vége mindennek. Akkor azt mondja, nagyon édes vagy ezzel a pirított dióval, nem tudom, hol írjam alá. Igen, és a gyereked nagy szemekkel ránéz, apa, veled mehetek. Nagyon jó, igen, nem most alá akarom írni a vállalat, mert nem vagyok hajlandó éhesen ezt. De akkor mit adjunk mellé? Akkor ti mit tennétek vacsorára? Én egyébként fura módon közben hűlök, mert hogy én azért nem hízom többek között, és mindenki kérdezi, hogy miért nem éhe 6 után, például egyáltalán nem eszem, mert nem is vagyok nagyon éhes. Csak tudom, hogy az átlagember úgy működik sajnos, ami nyilván nem jó, hogy egész nap nem eszel, hazaérkezel éhesen, és akkor próbálod bepótolni az elveszett kalóriákat, betérdel az ember a hűtő elé, nem hogy éhesen fekszik le, hanem hülyére zabálja magát, ami tökéletesen igazad van, hogy nem jó. Csak közben mondjuk, ha az ember este éhes és kicsit visszafogni és éhesen lefeküdni, vagy kevés kajával, nehezebb. És szerintem nem ez jut az eszébe, hogy répapüré. De közben nagyon jó, amit mondasz, csak nyilván ezrek akarnak. Az a baj, hogy ha este nagyon éhes vagy, akkor valamit elrontottál napközben. Tehát azt meg lehet szokni. Nagyon sokan naponta 2-3-szor esznek, és nem éreznek éhségérzetet este. Egyébként egy pohár víz teljesen elmulasztja, mert az esti éhséget egy kevés gyomorsav okozza a gyomorban, azt egy pohár víz teljesen kiviszi onnan, és megszűnik. Éjszaka fekszünk, tehát nincs szükségünk 500-600 meg 1000 kalóriára éjszakára, az mind lerakódik. Viszont, és ugyanakkor még a melatoninunk sem termelik, tehát minden szempontból veszítünk. Viszont egy jót reggelizünk. Langyos víz lehet, Gábor? Langyos víz lehet? Vagy hideg? Hát lehet, sőt. Tehát extrázhatok-e? A nem túl hideg víz a szerencsésebb, igen. Mindenképpen. De például úgy indítják a reggelt, hogy amit én sokszor csinálok, hogy egy pohár meleg víz. Figyelj, nem hiszed el, hogy mennyire jó. Én azzal bolondítom meg, hogy pici citrom bele, ettől már olyan ízem, mint a tejnek, egy pohár forró víz citrommal. Nem kell bele se cukor. Forró. Hát úgy, hogy meg tudom nyilván, nem úgy, hogy leforrázott. És mit csinál? És akkor jól képzeld, vagy? De nem vagy jól. Nagyon fura elsőre, mert ugye a magyar ember valamit beletesz. Cukrot, teafiltert, valami. Ha megszokott, hogy forró vizet iszol citrommal, és most kicsit én is akkor felkerülök a keresztre Gábor mellé. Egyszerűen egy hét után elkezdett kívánni, próbált ki, mint a zab. Először baromi fura lesz, olyan szinten jót tesz a gyomornak, és indítja be a bélműködését, amit nem gondolnál. Ugye reggel is az ember mondjuk sokszor hideget iszik, vagy nem iszik egyáltalán, egy pohár forró víz citrommal. Olyan, mint a teát innál, döbbenetesen egészséges. Jól mondom, Gábor? Igen, ez így van. Nem csak a smukkandor az UFO. Nem csak ő, gyerekek. Nem iszom nyersen, tehát tegyél bele egy kicsi citromot. Onnantól kezdve citromos vizet ízol, csak forrón iszod, és döbbenetes hatása. Egyébként ennek a melatoninnak van életidőt növelő hatása, tehát állatoknak adtak injekciós tűvel melatonin, és minden esetben nőtt az életidejük. És ezzel igazolják emlősöknél, embernél is, hogy a melatonin termeléssel összefügg az életidő, az életminőség mentálisan, lelkileg, fizikailag, és aki többet alszik, az végül is hosszabb ideig fog élni. Éjfél körüli alvásról beszélek, és ha lehet, akkor nem tele hassal. Na jó, amit reggeliztél, Gáborom? Hát én ezt, amit le is fotóztatok itt a stúdióban, azt hiszem rá is kerül majd az internetre. Hát én most de most tényleg akkor hozol ételt, amikor mi nem vagyunk ott? Igen, ugye hallottam a rádióban, hogy itt hát valamelyik reggel a Kassa TV hozott ilyen komoly füstölt dolgokat, és úgy gondoltam, hogy nem szabad elmaradnom, és hoztam egy kis kókusztejben főtt zakkását. Ez egy kis fahéjjal. Szeretlek, most megint úgy megölelnélek. Kis fahéjjal. Igen. Viszont aszalt ananászt tettem rá, és ahogy látjátok, egy kis vadcseresznyét is miattatok. Ez fantasztikus, ezt egyszer meg kéne kóstoljátok, ezt a vadcseresznyét, aszalt vadcseresznye, fantasztikus íze van, esetleg nem, most nem tudom átállni. Ez oda tartja a kamerája. Jaj, de aranyos vagy. A kamera fölül van, Gábor, csak mondom. Igen. Fönt. Oda tartott a klaviatúrához a kamerát, hogy semmit nem látunk belőle, nem fönt, ne, és ránézett a mennyezetre. De szeretlek, Gábor, hol a laptopon fönt. Tehát a laptopon fönt, akkor nem a mennyezetem, hanem a laptopon. Igen? A lényeg, jó. De kicsit emeld meg. Emeld meg egy kicsit, Gábor, és akkor látjuk. Azaz! De szép étel. Nagyon jó vagy. Igen. És neked van otthon számítógéped? Igen, van. Tehát aszalt vadcseresznye, kérlek szépen, egy kis banán, karikák, narancs, mindenképpen szeretlek. Hoztam hozzá narancsot, tehát így, és fahéjas kókusztejben főtt a zab, és puffasztott amaránt van lényegében rajta, így lehet ezt elképzelni. Igyekeztem úgy elhelyezni, hogy a színterápiát is alkalmazzam számotokra, így most szerintem jól fog látszani. De szép. És igyekeztem így, tehát a formákkal is, a színekkel is úgy megoldani, hogy ez számotokra is akár boldogsághormon szint emelő lehessen. Nagyon, de kicsit nagy a kontraszt Tibi hozott kajához képest, de a kettő között van. Igen, ez más. Az igazság, félúton. De itt is vannak színek. Mindenki megtalálja. Igen. Igen. Gáborom, egy hét múlva drága vagy, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Nagyon köszönöm, nektek is jó egészséget. Olyan drága lesz a Gábor, hogy nem lesz itt velünk. Nem leszel egy 23-a csütörtök. Jaj, gyerekek, tényleg, hát hol ünneplünk. Jövő héten 23-a van, így van. Igen. Úgyhogy akkor kettő darab hét múlva találkozunk újra. Ferivel már otthon, mi még jó sokáig itt. Jó, vigyázz rendben. Magadra. Köszönöm szépen, szervusztok minden jót. Köszönjük szépen, Gábor. Szia, Gábor. Ciao. Szia. Hello. Köszönjük szépen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.